والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سامعين محترم، موجودة دار جو کہ ایک میٹرولسٹک پیریڈ ہے، اس دور کے اندر، اس مادہ پرست دور میں مسلمانوں کی صورتحال اور سچویشن تو عیارہ چے بیان ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی شخص اس بات کا حقیقی متمنی اور خواہش مند ہے کہ مسلمانوں کو 1400 سال پہلے جو قوت و طاقت، جو رعب و دبدبہ، شان و شوکت، سلطنت و حکومت میسر تھی، آج بھی یہ ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے جو آج سے 1400 برس قبل جن و انس کے پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ مالک العلام نے ان لوگوں کو جو ہر برائی کے مخزن سے آدم زاد زرق وحشی نما قوم، جن کی تربیت اوریجنل سورس سے کی، قرآن مجید اور سنت رسول کے نسخہ کیمیا کے ساتھ کی، کہ وہ لوگ جن کو اپنا بھی تعارف نہ تھا، جب کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانسپشن میں یہ بات راسخ کر دی کہ تمہاری زندگی کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، دستور حیات جو ہے، نصب العین جو ہے، وہ قرآن ہوگا. اگر تمہاری زندگی کے ہر گوشے پر قرآن کی چھاپ ہوگی، وہ دن دور نہیں پھر چشمے فلک نے دیکھا، سلسلہ تسلسل چلتا رہا، دنیا وما فیہا میں مسلمانوں نے کمندے ڈالی، لاکھوں میل لمبی گلیکسی یہ کہکشائیں مسلمانوں کی لانڈی قرار دی گئی، اور وہ وقت تھا جب مسلمان کے ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان تھا. پوری دنیا کے اندر اسلام کی بالا دستی تھی اور عمر بن خطاب منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، یا ایھا الناس، او لوگو، ان اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم کتنے ذلیل لوگ تھے، ہمیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے. ومهما ابتغينا العزة بغير الاسلام اضلنا الله، لیکن یاد رکھنا، تلك الايام نزابلها بين الناس، قانون فطرت ہے، اگر ریگولیشن اسلام کے قوانین ضوابط کا پاس نہ کیا گیا تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر زمانہ بدلے گا اور شکلیں بھی بدل جائیں گی. اگر ہم نے عزت جو اسلام کی وجہ سے ملی ہے کسی اور جگہ سے تلاش کرنی چاہیے تو اسی طرح ذلیل ہو جائیں گے. اور آج بھی میں کہنا چاہوں گا کائنات کا نظام, اس کا ایک ایک گوشہ, اس کا ایک ایک ذرہ آئٹم جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر مرکز کے ساتھ وابستہ ہے, مربوط ہے. اسی طرح اقوام و ملت اور انسانوں کا معنوی ربط ہوتا ہے, وہ بھی کسی مرکز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اور مسلمانوں کا مرکز اسلام ہے, اور اسلام قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے, اور قرآن و سنت نے بڑے ہی انکانسیپٹیبل انداز میں, بڑے ہی لاجیکل انداز میں اسلام کی شرح اور وضاحت اور کلیریفیکیشن کی ہے. زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو, وہ اقتصادیت سے تعلق رکھنے والا ہو, نیشنل انٹیگریشن قومی یکجہتی کا مسئلہ ہو, قرآن سے بڑھ کے کوئی حل بیان نہیں کرتا. اگر اکانومک ڈسپارٹی کا مسئلہ ہو, اقتصادی ناہمواری ہے, اس کا علاج بھی قرآن بتاتا ہے. اور اگر ٹیکنالوجی کی کمی محسوس ہو, قرآن کہتا ہے ذرا مجھے کھول کے تو دکھاؤ. آج تم میٹرک کے کاغذات میں پڑھتے ہو, قانون انعطاف لا آف ریفلیکشن آف دا لائٹ, اور آج 1400 برس بعد جو ہے سائنسدان اس کو کوڈ کرتا ہے کہ جب روشنی کی کرن جو ہے ہوا سے گزر کر پانی کی سطح پہ جاتی ہے, ریفلیکشن قانون انعطاف یہ ہے, اس میں ترچھاپن آ جاتا ہے. اور پھر اگر پانی کی سطح اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی ڈینسٹی کثافت جو ہے ایک جیسی ہو تو ترچھاپن قائم رہتا ہے, اور اگر یہ چیز میسر نہ آئے تو وہ روشنی کی کرن سطح آپ تک واپس لوٹ آتی ہے, جس کا ٹوٹل ریفلیکشن مکمل قانون انعکاس کا نام دیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ان علوم میں آپ کا سبق پر ہے, مسکین اور فقیر علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے, جس کو آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت اللہ جل شانہ نے 1000 سال پہلے اس قرآن کی تلاوت فرشتوں پر کی. فلما سمعت, جب فرشتے سنتے ہیں, قالت, اپنی ہی زبانوں سے کہنے پہ مجبور ہو گئے, طوبی لامت ینزل هذا علیہا. یہ کتنی بابرکت کلام ہے اور کتنی وہ سعادت مند امت ہوگی جس پہ یہ نازل کی جائے. وطوبی لألسنة تتکلم بهذا, اور کتنی سعادت مند وہ زبانیں ہوں گی جو اس کی تلاوت کریں. وطوبی لأجواف تحمل هذا, اور کتنے وہ مبارک سینے ہوں گے جس میں یہ اللہ کی کلام حقیقی محفوظ کر دی جائے گی. الگر بات کیا کر رہا تھا, سائنس کا قانون 1400 برس بعد اس بات کی کلیریفیکیشن کرتا ہے, قانون انعطاف بیان کرتا ہے, اور لکھتا ہے سائنسدان کہ جب روشنی کی کرن واپس لوٹتی ہے اس کے بعد جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. دوسرا سائنسدان اٹھتا ہے, کہتا ہے نہیں, ڈیفیوز لائٹس اگر استعمال کی جائیں تو پھر بھی اندھیرا ختم ہو سکتا ہے. یہ آج 1400 برس کے بعد یہ تحقیق آپ کے سامنے آئی ہے. آؤ ذرا قرآن کو کھول کے دیکھو. ظلمات بعضها فوق بعض والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. اللہ نے جب بیان کیا موج من فوقه موج، موج کے اوپر موج ہے اور سانس کا مٹا ہے، ڈینسٹی کثافت کا بڑا چھوٹا ہونا یہ سمندر کی موجوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے۔ قرآن نے اس کو آج سے 1400 برس پہلے بیان کیا جس کو آج یہ کریٹ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کافر جب اعمال پیش کرتے ہیں اپنے، وہ تو ان اندھیروں میں اعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ موج من فوقه موج من فوقه صحاب، اگر ڈیفیوز لائٹس بھی استعمال کی جائیں، اگر موج پہ موج ہو، اوپر بادل کا سایہ ہو، ڈیفیوز لائٹ بھی فیل ہو جاتی ہے۔ 1400 برس قبل قرآن جو قانون پیش کرتا ہے اسی کی کلیریفیکیشن کرتے ہوئے انگریز بھی ہار جاتا ہے، کہتا ہے ہمارے پاس تو وہ آرمی نہیں ابھی بن سکے جس کے ساتھ ہم اس اندھیرے کو بھی ختم کر سکے۔ الغرض قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْهُ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، وہ لوگ جو قرآن و سنت سے اعراض کر لیتے ہیں اور اپنے نفسیات اپنے عقل کے دوڑے دوڑاتے ہیں، ان کی مثال تو اس کتے کی طرح ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تحمل علیہ یلحظ، اگر اس پہ بوجھ رکھا بھی جائے تو زبان نکالتا ہے، او تترک یلحظ، اگر اس کتے سے گھوڑے اور گدے کا کام نہ بھی لیا جائے تب بھی زبان نکالتا ہے۔ آج مسلم امہ قرآن کا چھوڑ کر اسی حالت میں، اسی بیداری میں ہے، اگر وہ اسلام کا نام بھی لے تو تب بھی مرتے ہیں، نہ بھی لے تب بھی مرتے ہیں۔ اللہ اس لیے مرواتا ہے کہ تم نام لے کے اسلام کو بدنام کرتے ہو، اور دشمن تم پہ حملہ اس لیے کرتا ہے کہ تم اسلام کا نام لیتے ہو۔ لیکن مسلمانوں، میں نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی کے اصول و ضوابط سے پہلو صحیح کو فرار کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ میں جانتا ہوں ٹیکنالوجی کی پاور ہے، لیکن قرآن نے جس ٹیکنالوجی کی دعوت دی ہے وہ ہے روحانیت۔ جب 86 کے اندر قبرص کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کا سپہ چلا 2000 سے 8000 تک فوج لے کے آتا ہے، اور رومیوں کا بادشاہ لاکھوں کی فوج لے کے آتا ہے، اور ٹیکنالوجی کا جب کمپیریشن کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ مسلمان تو نہ ہونے کے برابر، ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، کیسے جنگل کیسے پانی میں لڑائی ہوگی۔ لیکن بہت تجربات کی گتھی جس کو سلجھانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تن من جن کی قربانی دے دی تھی، اور ایسی شخصیات تیار کی کہ قرآن بھی بول اٹھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ پہ راضی ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ جراثیم بھیجتا ہے رومیوں کا بادشاہ کب کلار، کہتا ہے جاؤ دیکھو یہ مٹھی بھر جو انسان آئے ہیں جن کے چہروں پہ بھی بال ہیں اور ان کی شلواریں بھی ٹخنوں سے اونچی ہیں، کبھی اس طرح جھکتے ہیں، کبھی سر ٹیکتے ہیں زمین پہ، کیا کرتے ہیں؟ اور دیکھنے والے نے جا کے کہا سواب النہار قواب اللیل، بادشاہ سلامت بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں سلام کو عام کرو، محبت چاہتے ہو اگر باہمی ہم آہنگی باہمی اختلاف کو توڑ کے رکھ دو، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام. تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک باہمی محبت نہ تم میں آ جائے. اور مومنوں کی باہمی محبت کی مثال نعمان ابن بشیر بیان کرتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. مومنوں کی محبت کی مثال تو جسم کی بنن. اگر کان کو درد ہو تو یہ نہیں ہم کہتے کان کو کان کے تم یہاں بیٹھ جاؤ میں رات سو جاتا، بلکہ کان کی درد کی وجہ سے ساری رات جاگنا پڑتا. فرمایا اگر محبت چاہتے ہو تو سلام کو پھیلاؤ، جنت بغیر محبت کے نہیں ملے گی. مسلمانوں کو باہمی محبت پیدا کرنا ہوگی اگر وہ اپنا وقار چاہتے ہیں، اگر اپنا استقرار و استقلال چاہتے ہیں. مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا. یہ کرسی کے تابوت ان کا پائے حکارت سے ٹھوکر مارنی پڑے گی اور اپنے عہدوں کی قربانی بھی دینا پڑے گی، وگرنہ یہ تسلط جو ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جو آج کفر کی طرف سے زور افزوں ہے، فرمایا سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ اور رشتے داریوں کو جوڑو. اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہو، اور قاری قرآن اور تہجد کا بڑا عمل دخل ہے، یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نہیں سنایا، پیغام دیا احبب من شئت فإنک مفارقه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جس سے محبت کرنی ہے کر لو، صحابہ سے بھی محبت، گھر والوں سے بھی محبت، آخر تو افتراق ہونا ہی ہے نا. کسی نے پہلے جانا ہے اللہ کے پاس، کسی نے بعد میں جانا. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو عمل کرو گے اللہ تو رتی بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، یہ اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے کہ میں ظلم کروں گا، لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَا تَظْلِمُوا، لوگوں میں نے تو ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں ظلم نہیں کروں گا، لیکن تم بھی آپس میں ظلم نہ کرنا. بات کیا کر رہے تھے، فرمایا تہجد پڑھو گے نتیجہ کیا نکلے گا، تدخلون الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. مسلمانوں آج وہ روحانیت نہیں ہے. پھر کیا ہوا جب کبکرار کو اس شخص نے رپورٹ دی ہے، فوراً وہ شخص اپنی فوج کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے لفقوا رأسی، میرے چہرے کو ڈھانپ دو. پوچھنے والے نے کہا کیا کر رہے ہو، بڑی لپاٹے مارتے تھے، اب تمہارے چہرے کو کیوں ڈھانپ لیا جائے؟ کہنے لگا یوم بعید، ایسا بھیانک دن میں نہیں دیکھنا چاہتا جس دن تمہارے فوجیوں کی لاشیں بکھرے پڑیں گے اور یہ مٹھی بھر جو ہے لوگ تجھ سے قابض ہو جائیں گے. ساتھیوں نے کہا بڑے تعجب کی بات، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، میں کمانڈ کرنا جانتا ہوں، اور میں ویسے کمانڈنگ نہیں کر رہا، میں ویسے لشکر کو مینیج نہیں کر رہا، میری عقل زندہ ہے، میرے چہرے کو ڈھانپ دو. تاریخ لکھتی ہے وہ مسلمان جو مٹھی بھر سے رات کو تہجد پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے. اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا، کب کلار کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس کی گردن بھی اتار دی گئی اور جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے قبر سے فتح دیا. میرے معزز بھائیوں, یہ نہ سمجھنا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سکول, یہ کالجز, یہ یونیورسٹیز آپ کو یہاں اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے اور ان مسائل کو سمجھ کر امت مسلمہ کے لیے موٹیویشن بننا پڑے گا. اور انگریز مانا اور مسلمان ہوا, جب وہ کتاب لکھتا ہے, سن 1972 میں کتاب لکھتا ہے, سیلفورڈ ڈبلیو چار جیمز ایم جب کتاب لکھتا ہے, اقرار کرنے کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے مسلمانوں کو اس وقت تک سلطنت و ثروت ان کے پنجے میں رہی ہے جب تک تین باتوں پہ عمل کرتے رہے ہیں. اور میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا, انگریز کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کو موٹیویشن ملا, جو محرک ملا, جس نے ساکن کو حرکت دی, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کونے پہ اسلام لہرانے لگا, قرآن کے گیت علا پہ جانے لگے. کیا کہتا ہے؟ تین باتیں. سب سے پہلے موٹیویشن, مسلمانوں کے پاس محرک بڑا عظیم تھا, اور پھر اس محرک نے, اس حرکت دینے والے نے, اس قائد نے اپنی منمانی رہی کی, ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا. اور سب سے پہلے جس بات کی طرف توجہ دی, ریکگنیشن آف دا پرابلم. دیکھا چور چوری کرتا کیوں, بھوکا مرتا ہے کیا کرے, بدماش بدکاری پہ کیا اترتا ہے, 40 سالہ ہو گیا ہے شادی نہیں ہوئی, عورت مجبور ہے ڈانس کرنے پہ, تو کیوں؟ کیونکہ والدین جہیز کی لانت تو پورا نہیں کرتے, اس نے بھی تو اپنا کچھ کرنا ہے نا. اور پھر ان بیماریوں کے اصل سبب معلوم کرنے کے بعد, پرے پیشن کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال کے ساتھ, افعال کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, سختی کے ساتھ, دینے انداز سے, ترش انداز سے, تمام کے تمام جوالے, تمام کے تمام دوائی, تمام کے تمام ریگولیشن, تمام کے تمام محنت کا استعمال کیا, اور ایک ایسی جماعت تیار کی. نہ ان کے بعد ایسی جماعت آئی ہے, نہ قیامت تک آئے گی. اور آج بھی میں کہنا چاہوں گا, اگر ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں, میرے بھائی وہ دن دور نہیں اللہ کی رحمت کی برکھا برسے گی. اور آخر میں میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی بات حق ہو اس کی تائید کرتے, اور اگر باطل ہوتی اس کا رد کرتے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, نہ کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرا کرتے تھے. اور یہی مسلمان کا قانون ہونا چاہیے, ان رزق اللہ آت, رزق تو آنے والا ہے, لا یرده کراہیت کارہ, اس کو مکروہ جاننے والا کوئی دور نہیں کر سکتا, ولا یجره حرص حریص, کوئی حرص کرنے والا اس مال کو کھینچ نہیں سکتا. سعادت مند ہے والدین جن کی اولادیں آج تیز سے اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی. اللہ کی قسم مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے, یہ قرآن اگر ہمارے سینے میں نہیں اترتا تو کم از کم اس بات کا ہی خیال کر لیا کرو مومنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قاری قرآن پڑھتا ہے, وضع ملک فاہ علی فی, فرشتوں کی خوراک کیا ہے, وہ اپنے مبارک ہونٹوں کو اس کاری کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ لیتا ہے. ما خرج منه الا دخل فم الملک, جو بھی آیت نکلتی ہے وہ اس کے منہ میں جاتی ہے. اور اس روایت کو امام البانی نے صرف رائے صحیحہ میں صحیح کہا. اور مومنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ اہلین, لوگوں کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں. آج کسی بڑے اکثر کے ساتھ اچھے تعلق بن جائے وہ احترام کرتا ہے, لیکن ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق انعام دیتا ہے. ایک بیٹا اس کو باپ 10 روپے دیتا ہے, دوسرے کی استطاعت زیادہ ہے وہ 100 دیتا ہے, کوئی سائیکل لے کے دے دیتا ہے, کوئی گاڑی لے کے دے دیتا ہے. قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصہ. جب اللہ انعام دے گا تو کیسا دے گا؟ اپنی رحمت کے مطابق انعام دے گا نا. کیلکولیشن کرنے والے تھک جاتے ہیں, وہاں نظام کیلکولیشن کا ہے ہی نہیں. دنیا والے بڑے سے بڑا کیلکولیٹ کرنے والا جواب دے جاتا ہے, اللہ جتنا انعام دیں گے, جتنا مالک کل خالق کل قادر مطلق کی ذات بڑی ہے اتنا انعام بھی تو بڑا ہوگا نا. اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے. اور جب قاری قرآن جنت میں داخل ہوگا, جب اس سے کہا جائے گا چلو, اور میں وہ حدیث سنانا ضروری سمجھتا ہوں, خصوصاً جو شخص قرآن کے ساتھ اس کا رب تعلق قائم رہتا ہے, اس کے بارے میں اگر اسی بات پہ اس کو موت آ جائے اور اس کے نیک اعمال ہوں, گناہوں کی اس نے توبہ کی ہو, یہ بھی نہیں جنت میں جائے گا, بھلا یہ بھی نہیں جائے گا. اور جب جنت میں جائے گا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جب اس کو قصر میں داخل کیا جائے گا اور سب سے پہلا انعام آج حور الطین مٹی کی بنی ہوئی حور کے پیچھے انسان مرتا ہے, جو عورت دین سے غافل کر سکتی ہے, والدین کا نافرمان بنا سکتی ہے, اللہ کا مجرم بنا سکتی ہے, لیکن سب سے پہلے جو اس قاری قرآن اور حافظ قرآن کی خدمت کے لیے جو دو حور اللہ عنایت کریں گے, حدیث کہتی ہے 40 سال گزر جائیں گے دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ اس کا زیور خوبصورت ہے, فلی جو ام مجھوا ام لباس ہوا, فیصلہ ہی نہیں کر سکے گا اس کا لباس خوبصورت ہے کہ اس کا زیور خوبصورت ہے کہ چہرہ خوبصورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم کر دی, فرمایا ولنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا وما فیها. آج تم شادی کے دن 60,000 کا جوڑا لے کے آتے ہو دلہن کے لیے, لیکن جنت کی عورت اس کے دوپٹے کی قیمت اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے بیچ دیا جائے تو یہ ادائی نہیں کر سکتا. نبی السماء الى الارض, اگر وہ حور ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے, لملأت لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا, زمین و آسمان کے 14 طبق روشن ہو جائے, کسی چمکنے یا ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہ ہو. اور یہ نہیں تم فرانس کے پرفیوم استعمال کرتے ہو اور سمجھتے ہو برٹش امریکن اتنے اچھا پرفیوم بناتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ دیکھ لے تو 14 کے 14 طبق جہاں روشن ہو جائے وہاں خوشبو سے مؤثر بھی ہو جائے. میری اللہ سے دعا ہے, الہی ہم گنہگار ہیں, ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور خوش قسمت ہیں آپ جن کے شہر فیصلہ آباد میں اس جیسے ادارے بھی موجود ہیں, جہاں قرآن کی دولت جو ہے پھانٹی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں, سمجھی سمجھائی ہوتی ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا ہے بچوں نے کیا کیا ہے. اتنی تو میں بھی کہوں گا آپ دعا کر دیں جتنے بچے تھے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازیں اور ان کی زندگیوں میں برکت فرمائیں. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو میرے بھائیوں کہ یہ شہر اللہ کی رحمت سے بڑا ہی اچھا شہر ثابت ہوا, جہاں علماء کی ایسی کھیپ ہے کہ ہر تشنگی لے کے جو آتا ہے یہاں تیر ہو کے جاتا ہے. حدیث کا معاملہ ہو, عقائد پر بحث ہو, اور کسی نے تفسیر کا مسئلہ پوچھنا ہو, اور اگر اصول فقہ اور اصول حدیث کی گتھیاں سلجھانی ہو تو اللہ نے یہاں ایسے رجال پیدا کیے ہیں. اور اس پر مستضعف وہ بھی وقت آج آیا ہے جو کمی محسوس کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کے اندر پاکستان میں وہ حرکت نہیں ہے حفظ قرآن کے معاملے میں. آپ نے دیکھا اللہ نے اس لیک اور اس کمی کو بھی اللہ نے پورا کر دیا ہے. اللہ ہمیں ایسے مزید ادارے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے اگر کوئی غلط بات کہہ کے حق بات کہہ کے غلط مقصود لیتا ہے تو علی فرمایا کرتے تھے کلمۃ حق اريد بالباطل, کلمۃ حق ہے لیکن مراد اس کی غلط ہے. سنا مسلمانو, بخاری مسلم کی روایت ہے, یہ قاری کے لیے بھی ہے اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈروں کے لیے بھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصبرون, جو شخص تصویریں اتارتا ہے ایسا بدبخت ہے سب سے سخت ترین عذاب اس کو دیا جائے گا. اور یاد رکھنا جو اس سنت کو یاد کرتا ہے جو ان کی پیروی کریں گے وہ ودروہا وادرو من عمل بها, اس کو اپنا بھی گناہ ہوگا اور ان کا بھی گناہ اس کے ہی سر پر ہے جس نے سنت کو جاری کیا. ہم کو اللہ نے پیدا کیا تھا دیکھ کر کیا تھا کہ نہیں, اللہ کو دکھانا ہے کہ بندوں کو خدا کی قسم ان شہرتوں پہ نہ مرو. خدا کی قسم میں میری زندگی اتنی لمبی نہیں, تجربہ نہیں, علم اتنا نہیں, لیکن مشائخ نے جو قرآن و حدیث پڑھایا ہے یہ سمجھ ضرور آئی ہے. جو شخص زارا ہونا چاہتا ہے, نکارا ہونا چاہتا ہے, وہ شہرت کے درختوں کے پتوں کو توڑنا شروع کر دے. کہ نبی مکرم نے کہا تھا ان اللہ یحب العبد الغنی التقی الخفی, اے اللہ تو پسند کرتے ہیں متقی کو اور غنی کو اور جو چھپا ہوتا ہے. اور میں کہنا چاہوں گا شاعر کا کون لیس القبول بیار الامر اندی جلالی فلیلت القدر تخفا فتلک خیر اللیالی, اور کسی عالم کسی برگزیدہ بندے کا چھپا ہونا یہ عیب نہیں ہے. لیلۃ القدر چھپی ہوئی رات ہے لیکن کائنات کی ساری راتوں کی سردار ہے. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہماری اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ہر مناکیر سے بچا تاکہ ہمارے راستے میں جو ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہانڈس دور ہو جائے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین جو اچھی بات کہ ہم کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اللہ کو دلوں کے حالات کو جانتا ہے, ہم سب کو دین کے لیے خالص فرما اور دین کی خدمت کرنے والے بنا, اور جن کے پاس اولادیں ہیں اللہ ان کو عالم بعمل بنا, ان کو امت اسلامیہ کے لیے نافع بنا, آپس میں ان کی محبت پیدا فرما. اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تیری رحمت میں تو کمی آنی ہی نہیں, ان کو اپنی جناب سے نیک اور نرینہ اولاد نصیب فرما. آمین. اور الہ العالمین اس ادارے کے اندر سے ایسے ایسے ستارے پیدا فرما جو دنیا کے لیے روحانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بھی شرع راست ثابت ہوں. اور آخر میں میں شاعر کا قول ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاحْرِصْ عَلَى عَمَلٍ تَكُونُ بِفِعْلِهِ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. او آدم کے بیٹے جب تم پیدا ہوئے تھے تم چلا رہے تھے, یہ فطرت کا تقاضا ہے. نسخہ الشیطان, شیطان چوکا مارتا ہے بچہ روتا ہے, اور تیرے رشتہ دار خوش ہو رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا بیٹا مل گیا ہے, کوئی کہہ رہا تھا میں انکل بن گیا ہوں, کوئی کہہ رہا تھا میں مامو بن گیا ہوں. فحرص علی عمل تکون بفعلہ فی یوم موتک ضاحکا مسرورا. زندگی گزارتے وقت قرآن کو پڑھ لو, اس کو سمجھ لو, اس پہ عمل کر لو اور اس کو آگے پہنچاؤ. ایسے نیک اعمال کرو کہ اللہ تم پہ راضی ہو, تم اللہ پہ راضی ہو, تمہاری زبان پہ کلمہ ہو, تم مسکرا کر اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو اور لوگ تمہارے فراق میں رو رہے ہوں. میں خود غرض نہیں میرے آنسوؤں کو پرکھ کے دے, فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیا نہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.